अथ तृतीयोन्वाक सुक्तम 21 इमा से लेकर जग्रमम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये जो तीन और अंतरिक्ष विस्तृत लोक हैं उनमें निश्चय करके भूमि सब का आधार परमेश्वर उत्तम है। उन लोकों के विस्तार से ऊपर भवनाशक ब्रह्म को अवश्य मैंने यथावत ग्रहण किया है। श्रेष्ठम असी से लेकर यथा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तो भयनाशक पदार्थों में श्रेष्ठ और विविध प्रकार से उगती ही प्रजाओं के बीच अत्यंत धन वाला व बसाने वाला है। जैसे ऐश्वर्यवान चंद्रमा चलने वाले ताराओं के बीच और जैसे सूर्य प्रकाशमान पदार्थों में है। रेवती से लेकर केशवर्धनी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे धन वाले कभी हिंसा न करने वाली, हे दान करने व सेवा करने की इच्छा वाली प्रजाओ, तुम सेवा करने की इच्छा करो, तुम अत्यंत दृढ़ करने वाली और भी प्रकाश बढ़ाने वाली हो। सूक्तम 22 कृष्णम से लेकर वयुतो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रस खींचने वाली, अच्छे उड़ने वाली किरणें जल को ओढ़कर खींचने वाली, नित्य गमन स्थान अंतरिक्ष में होकर प्रकाश में सूर्य मंडल को चढ़ जाती हैं, वे ही फिर जल के घर से लौट आती हैं और उन्होंने जल से पृथ्वी को विविध प्रकार से सींच दिया है। प्यसवती से लेकर मधु दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे तेज बिजली को हृदय में रखने वाले वायु के वेगो, जब तुम चलते हो जल और अन्न आदि औषधियों को रस वाली और कल्याणकारी तुम करते हो और वहां बल देने वाले अन्न और उत्तम बुद्धि बरसाते हो। जहां पर हे नायक वायुगणों जल सींचते हो। और प्रेतों से लेकर जाया तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जल के भेजने वाले वायुगणों उसको तुम भेजो जो वर्षा सब नीचे स्थानों को भर देती है, वे ग्रहण करने योग्य गतिशील समुद्र को पहुंचती है, जैसे व्यथा में पड़ी कन्या अपने माता पिता आदि को और जैसे दुख पाती हुई पत्नी अपने पति को पहुंचती है। सूक्तम 23 शस्त्रुषी से लेकर हरव्य पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उत्तम कर्म व बुद्धि वाला मैं व्यापक विस्तृत ब्रह्म की दिन और रात्रि अत्यंत उद्योगशील प्रकाश में व्यापक शक्तियों को आदर से बुलाता हूं। ओता से लेकर तवी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अच्छे प्रकार बुनी हुई कामों में कुशल परमेश्वर की व्यापक शक्तियां हमें इस कष्ट से उत्तम नीति के लिए मुक्त करें और तुरंत चलने को बनावें। देवस्य सवितु से लेकर शिवा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्य प्रकाश में सब प्रेरक परमेश्वर के शासन में कर्म करते रहें, कल्याणकारक अन्न आदि पदार्थ शांति से हमारे कर्म को प्राप्त हों। सूक्तम 24 हिमवत से लेकर भेषजम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, व्यापक शक्तियां व जल धाराएं वृद्धिशील या गतिशील परमेश्वर से या हिम वाले पहाड़ से बहती रहती हैं और हे महिमा के साथ वर्तमान पुरुष बहने वाले संसार व समुद्र में उनका संगम है। वे दिव्य गुण वाली शक्तियां जो जल धाराएं हैं निश्चय करके मेरे लिए ये हृदय की चमक का भय जीतने वाला औषध देवे। यन्मे से लेकर सुबिष्टमा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो मेरे दोनों नेत्रों में दोनों एड़ियों में और जो पांव के दोनों पंजों में चमक उठा है, वैद्यों में अति पूजनीय वैद्य रूप परमेश्वर की व्यापक शक्तियां व जल धाराएं उस सब को हटावें। सिंधु पत्नी से लेकर भुंजा मही, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बहने वाले संसार को पालने वाली, बहने वाले जगत की शासन करने वाली, वह समुद्र की शोभा बढ़ाने वाली, जो तुम सब शक्तियां परमेश्वर की स्तुति करने वाली वह नदियां हो, वे तुम हमें हिंसक रोग की औषधि दो, उससे तुम्हारे गुणों को हम भोगे। सूक्तम 25 पंचचाय से लेकर अपचिताम एव, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, 5 और 50 जो पीड़ाएं गले की नसों में सब ओर से व्याप्त होती हैं, वे सब यहां से नष्ट हो जावें, जैसे निर्मलों के वचन नष्ट हो जाते हैं। सब से लेकर तामें, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, 7 और 70 जो पीड़ाएं कंठ की नाड़ियों में सब ओर से व्याप्त होती हैं, वे सब वहां से नष्ट हो जावें, जैसे निर्मलों के वचन नष्ट हो जाते हैं। नावचाया से लेकर अपचिताम एव, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, 9 और 90 जो पीड़ाएं कंधे की नाड़ियों में व्याप्त होती हैं, वे सब यहां से नष्ट हो जावें, जैसे निर्बलों के वचन नष्ट हो जाते हैं। सूक्तम 26 आव मां से लेकर अभ्युत्तम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पापी विघ्न मुझे छोड़ दे और यश में पड़ने वाला होकर तुम हमें सुख दे, हे पापी विघ्न आनंद के लोक में मुझे पीड़ा रहित अच्छे प्रकार रख। यौना से लेकर पद्यताम, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पापी विघ्न जो तू हमें नहीं छोड़ता है उस तुझको ही हम छोड़ते हैं, फिर मार्गों के घुमाव पर दूसरे अधर्मियों को दुखदायी विघ्न प्राप्त होंगे। अन्यत्र से लेकर जही, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शस्त्र दोषों में दृष्टि रखने वाला, मनुष्यों का हित न करने वाला विघ्न हमसे दूसरों में नित्य प्राप्त हो, जिसको हम बुरा जाने उसको वह प्राप्त हो, और जिसको ही हम बुरा जानते हैं उसको ही नाश कर। सूक्तम 27 देवा से लेकर चतुष्पदे, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों प्राप्ति योग्य अलक्ष्मी का नाश करने वाला, वर्णीय वस्तुति योग्य कबूतर पक्षी के समान, दूरदर्शी और तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष पूजनीय ब्रह्म को खोजता हुआ इस स्थान में आया है, उस विद्वान के लिए हम पूजा करें और अपनी निर्मुक्ति हम करें, जिससे हमारे दो पाए समूह को शांति और चौपाए समूह को शांति होगी। शिवा से लेकर विरिणक्त, तो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों प्राप्ति योग्य ने दोष समर्थ स्तुति योग्य विद्वान हमारे लिए और हमारे घर के लिए मंगलकारी हमें, मैं विद्वान बुद्धिमान पुरुष हमारे देने वाले देने लेने योग्य कर्म को अवश्य स्वीकार करे, पक्षपात वाली चोट हमें सब ओर से छोड़े। हेती से लेकर कपोत, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पक्षपात वाली चोट हमें ना दबावे, व्याप्त सभा के बीच विद्वानों के स्थानों पर वह विद्वान अपना अधिकार करता है, हे विद्वानों स्तुति योग्य पुरुष हमारी गमों के लिए और पुरुषों के लिए मंगलकारी होवे और हमें यहां पर ना दुख देवे। सुक्तान 28 ऋचा से लेकर पथिष्ठ, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों स्तुति से आगे बढ़ने वाले स्तुति योग्य विद्वान को आगे बढ़ाओ, हर्ष करते हुए और दुर्गति के कारण चिन्हों को मिटाते हुए हम लोग अन्न और विद्या को सब और पहुंचाते हैं। वे अति शीघ्रगामी विद्वान हमें प्रकर्म देकर आगे ठहरे। परिमेय से लेकर दधर्षति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इन पुरुषों ने विद्वान को सब और प्राप्त किया है, इन्होंने विद्या की सब और पहुंचाया है और विद्वानों में यश किया है, कौन इन लोगों को जीत सकता है। यह प्रथमा से लेकर मृत्यु में तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो गृहणियों में पहला पुरुष अनेकों के लिए मार्ग खोजता हुआ उत्तम पाने योग्य अधिकार पर आया है और जो इस दोपाय समूह का और जो चुपाय समूह का राजा है, उस न्यायकारी पुरुष को मृत्यु नाश करने के लिए नमस्कार होवे। सुक्तम 29 अमोन हेति सी लेकर क्रिनोति, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नीचे गिरने वाली चोट उन शत्रुओं को नीचे ले जावे। अज्ञान से धकने वाला उल्लू के समान मूर्ख पुरुष जो कुछ बोलता है मैं निरर्थक होवे, क्योंकि स्तुति योग्य अथवा कबूतर के समान तीव्र बुद्धि वाला पुरुष विद्वानों के समूह में निश्चय करके अधिकार करता है। यो ते से लेकर तदस्तु दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे नित्य मंगल देने वाले परमेश्वर, जो अहित करने वाले और हित करने वाले तेरे विज्ञान कराने वाले दोनों गुण हमारे इस घर में आते हैं, उन विज्ञान से स्तुति के योग्य और अज्ञान से ढकने वाले गुणों द्वारा विस्तृत ब्रह्म ना प्राप्ति योग्य दुख को गिरा देवे। अवैर हत्याय से लेकर प्रतिचाक्षान तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, स्तुति के योग्य कपोत विद्वान वीरों के नाम मारने के लिए इस स्थान पर आकर समर्थ हुए और बड़े वीरों के हित के लिए इस स्थान पर आकर बैठे। हे उल्लू के समान मूर्ख शत्रु, औंधे मुंह होकर अधोगत संगति की और दूर होकर ही बात कर, क्योंकि न्यायकारी पुरुष के घर में तुझको निर्बल लोग देखें और असमर्थ वे देखें। सूक्तम 30 देवायुवं से लेकर सुदानव, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोगों ने मधुर रस व ज्ञान से मिले हुए इस यव अन्न को विज्ञान से युक्त वेद विद्या को अधिष्ठात्री मानकर उसके श्रेष्ठपन में बार बार जोता। सैकड़ों कर्म व बुद्धि परम ऐश्वर्यवन आचार्य हल का स्वामी था और बड़े दानी विद्वान पुरुष पृष्ठमी किसान थे। यस्ते से लेकर वीरो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शक्ति करने वाली सस्ती, जो तेरा आनंद शुद्ध प्रकाश वाला और विविध प्रकाश वाला है, जिससे पुरुष को बड़ा खिलने योग्य तू करती है, तुझसे अविद्या रूप मांगने के कर्मों को दूर मैंने छोड़ दिया है, तो सैकड़ों अंकुर व शाखा वाली होकर विचित्र प्रकार से प्रकट हो। परेश प्लाश्य से लेकर शमी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बहुत पालन शक्ति से व्याप्त, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे वर्णीय गुणों से बड़ी हुई, हे सत्यशीला, हे शांतिकारिणी सरस्वती, प्रकाश के लिए सुखी हो जैसे माता पुत्रों के लिए। सूक्तम 31 आयम गो से लेकर असदत, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यह चलने व चलाने वाला रसों व प्रकाश का छूने वाला सूर्य घूमता हुआ है और पालन करने वाले आकाश में चलता हुआ सन्मुख होकर सबकी बनाने वाली पृथ्वी माता को व्यापक है। अंतश्चक्ति से लेकर स्व दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, भीतर की श्वास के पीछे बाहर की श्वास निकालते हुए इस सूर्य की रोचक ज्योति भीतर चलती है और वह बड़ा सूर्य आकाश को विविध प्रकार प्रकाशित करता है। त्रिशत से लेकर रहर ध्योबी। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चलने वाला वह ऐश्वर्यवान सूर्य 30 धामों पर दिन रात्रि के 30 मुहूर्तों पर दिन दिन अपनी किरणों और गतियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से विविध प्रकार राज करता हुआ चमकता है। इस वचन से उस सूर्य में आश्रय लिया है। इत्य तृतीयो अनुवाक अथ चतुर्थो अनुवाक सूक्तम 32 अंतर दावे से लेकर तितपासी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, इस पीड़ा देने वालों के नाश करने वाले कर्म को प्रकाश के साथ भीतरी संताप में अच्छे प्रकार छोड़ो। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तुम राक्षसों को दूर करके भस्म कर और हमारे घरों का कुछ भी मत तापकारी हो। रुद्रवो से लेकर समझो गमत। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मांस भक्षक रोगों व प्राणियों, दुखनाशक सेनापति ने तुम्हारे गले को तोड़ डाला है। हे पीड़ादायक, तुम्हारी पसलियां भी तोड़े। सब ओर से सामर्थ वाले विविध प्रकार से प्रकाशित होने वाली शक्ति परमेश्वर ने तुमको नियम के साथ संयुक्त किया है। अभ्यम से लेकर मृत्युम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्राण और अपान अथवा है दिन और रात्रि हमारे लिए यहां पर अभय होवें। तुम दोनों अपने तेज से खा डालने वालों को उल्टा हटा दो। वे लोग ना तो संतोषक पुरुष को और ना प्रतिष्ठा को पावे, आपस में मारते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जावे। 33वां सूक्तम यस्य युद्ध से लेकर बृहत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस संयोग करने वाले परमेश्वर के बल में ये लोक सब मनुष्य जल और सूर्य हैं, उस बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर का क्रीड़ा स्थान बड़ा है। ना धृष से लेकर ना धृषेश्वर दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हारा हुआ शत्रु हारने वाले इंद्र का बल नहीं कुछ भी हराता है, कुछ भी हराता है, क्योंकि व्यथा में पड़ा हुआ शत्रु निकट होकर बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के बल को नहीं कुछ भी हराता है। सानो दादात से लेकर जिनेश्वा तीसरा श्लोक, वे हमें विस्तृत अपने अवयवों को दिखाने वाले उस लक्ष्मी को देवे। हाँ, परम ऐश्वर्यवान ईश्वर पालने वाला और सब मनुष्यों में सबसे महान है। सूक्तम 34 प्राग्ने से लेकर द्विश पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, पृथ्वी आदि लोगों के बीच में महाबली ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिए वाणी अच्छे प्रकार उच्चारण कर, वह वैरियों को उल्लांघ कर हमें पावे। यो रक्षसि से लेकर दिशा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर तीर तेज से राक्षसों को मार गिराता है, वे वैरियों को उल्लांघ कर हमें भरपूर करे। यह प्रस्या से लेकर द्विज तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर दूर दिशा के भी दूर स्थान से अंतरिक्ष को पार करके अत्यंत चमकता है, वे वैरियों को उल्लांघ कर हमें भरपूर कर दे। यो विश्वाभि से लेकर द्विशा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर सब भुवनों को चारों ओर से अलग अलग देखता है और मिले हुए देखता है, वे वैरियों को उल्लांघ कर हमें भरपूर कर दे। यो अस्य से लेकर द्विशा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कि जो शुद्ध स्वभाव ज्ञान स्वरूप परमेश्वर इस अंतरिक्ष के पार प्रकट हुआ है, वह वैरियों को उल्लांघ कर हमें भरपूर कर दे। सप्तम 35 वैश्वानरों से लेकर शुष्टि तिरुप पहला श्लोक जिसका वार्थ इस प्रकार है, सब नरों का हितकारक परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए दूर व उत्कृष्ट स्थान से सन्मुख आवे, सर्वव्यापक परमेश्वर हमारी यथाशास्त्र स्तुतियों को प्राप्त होवे। वैश्वा नरों से लेकर मंहसो, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबका नायक प्रीति वाला सर्वव्यापक परमेश्वर प्राप्ति योग्य प्रकर्षणीय गुणों में वर्तमान होकर इस पूजनीय कर्म को प्राप्त करके हमको प्राप्त हुआ है। वैश्वानरों से लेकर स्वर्यमत, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब नरों का नायक परमेश्वर ज्ञानी महर्षियों के स्तुति योग्य कर्म और प्रकथनीय गुण को समर्थ करे। इन महर्षियों में प्रकाशमान यश व अन्न और अच्छे प्रकार प्राप्ति योग्य सुख सब ओर से स्थित कर रखे। सुक्तम 16 ऋतावानम धर्मी माही, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्य में धन के और प्रकाश के पति सबके नायक परमेश्वर से निरंतर प्रकाश को हम मांगते हैं। सविश्वास लेकर उत्तीर्ण, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है, वह सब लोकों में व्याप्त करके समर्थ हुआ है, वे वश में रखने वाला पूजनीय व्यवहार के बल को बढ़ाता हुआ सब ऋतुओं को उत्तमता से बनाता है। अग्नि प्रेषु से लेकर राजति, तीसरा श्लोक, कामना के योग्य एक राज अधिराज सर्वव्यापक परमात्मा बीते हुए और होनहार काल के दूर दूर धामों में विविध प्रकार राज करता है। सुक्तम 37 और प्रागात से लेकर गृहम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शास्त्रों में व्यवहारों में दृष्टि वाला शांति पथ बताने वाला रथ को जीतकर मेरे कुवचन बोलने वाले को ढूंढता हुआ समीप पाया है, जैसे भेड़िया भेड़ वाले के घर में आता है। परिणों से लेकर वृक्ष्मी वाचनी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांति मार्ग दिखाने वाले राजन, हमें छोड़ दे, जैसे जलता हुआ अग्नि अथा भील को छोड़ देता है, यहां पर हमारे कोसने वाले को नाश कर दे, जैसे आकाश से बिजली स्वीकरणीय वृक्ष को। योना से लेकर मृत्युवे, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ना शाप देने वाले हम लोगों को शाप देने और जो शाप देने वाले हम लोगों को शाप देवे, उस निर्बल को मृत्यु के सामने मैं फेंक देता हूं, जैसे रोटी का टुकड़ा कुत्ते के सामने। सुक्तम 38 सिंगे व्याघ्र से लेकर संविदाना, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ज्योति सिंह में बाघ में और फुंकारते हुए सांप में, जो अग्नि में वेदवेता पुरुष में और सूर्य में है, जिस दिव्य गुण वाली बड़े ऐश्वर्य वाली ने परम ऐश्वर्य को उत्पन्न किया है, वे अन्न से मिलती हुई हमें आकर मिले। या हस्तनी से लेकर संविदाना, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ज्योति हाथी में चीते में जो स्वर्ण में और जो जल में गौ आदिकों में और पुरुषों में है, जिस दिव्य गुण वाली बड़े ऐश्वर्य वाली ज्योति ने परम ऐश्वर्य को उत्पन्न किया है, वे अन्न से मिलती हुई हमें आकर मिले। रथे से लेकर संविदाना, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रथ में पहियों में बैल के बल में पवन में मेघ में और सूर्य के सुखाने वाले सामर्थ्य में जो ज्योति है, जिस दिव्य गुण वाली बड़े ऐश्वर्य वाली ज्योति ने परम ऐश्वर्य को उत्पन्न किया है, वे अन्न से मिलती हुई हमें आकर मिले। राजन्य से लेकर संविदाना चौथा श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है। क्षत्रि में फैली हुई धुंधवी में घोड़े के बल में मनुष्य के पित्वात शब्द में जो ज्योति है, जिस दिव्य गुण वाली बड़े ऐश्वर्य वाली ज्योति ने परम ऐश्वर्य को उत्पन्न किया है, वे अन्न से मिलती हुई हमें आकर मिले। सूक्तम 39 यशो से लेकर ज्येष्ठाते पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर का भेजा हुआ शस्त्र सम्मर्थ वाला अच्छे प्रकार भरा हुआ प्रक्रम से किया गया यश और अन्न बढ़े। हे परमेश्वर, बड़े और अत्यंत परिचंचनीय दर्शन के लिए आगे बढ़ने वाले और भक्ति वाले मुझको निरंतर तो बढ़ा। अच्छा ना इंद्र से लेकर श्याम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यशस्वी अपनी व्याप्तियों से बड़ी कीर्ति वाले संपूर्ण ऐश्वर्य वाले परमेश्वर को नमस्कार करते हुए हम अपने लिए अच्छे प्रकार पूजें। मैं तो तुझ परमेश्वर से भेजा हुआ राज्य हमें दे, उस तेरे दान में हम लोग यशस्वी होंगे। यशा इंद्रों से लेकर यशस्तम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य यश वाला, अग्नि यश वाला और चंद्रमा यश वाला हुआ है। यश चाहने वाला मैं सब संसार के बीच अति यशस्वी हूं। सूक्तम 40 अभ्यम से लेकर नौ अस्तु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य और पृथ्वी, यहां पर हमारे लिए अभय होमें। बड़े ऐश्वर्य वाला सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हमारे लिए अभय करे। बड़ा अंतरिक्ष हमारे लिए अभय होवे और सात व्यापनशील व दर्शन शीलों के त्वचा, नेत्र, कान, जिहान, नाक, मन और बुद्धि अथवा दो कान, दो नथने, दो आंख और मुख, इन सात छिद्रों के ठीक ठीक दान और ग्रहण से हमारे लिए अभय होवें। अश्मे ग्रामाय से लेकर या तो मन्यु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका चलाने वाला परमेश्वर इस गांव के लिए और हमारे लिए चारों दिशाओं में प्रकर्म बहुत धन और कल्याण करे। बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा हमारे लिए निर्वैर अभय करे, राजाओं का क्रोध औरों पर चला जावे। अनमित्रम से लेकर प्रस्कृति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे महाप्रतापी परमेश्वर, हमारे लिए नीचे से निर्वैरता, हमारे लिए ऊपर से निर्वैरता, हमारे लिए पीछे से निर्वैरता और आगे से निर्वैरता तू कर। सूक्तम 41 मन से लेकर व्यम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम मनन साधन मन के लिए, ज्ञान के साधन चित्त के लिए, धारणावती बुद्धि के लिए, अच्छे संकल्प व उत्साह के लिए और स्मृति के हेतु विवेक के लिए, समझ के लिए, श्रवण के लिए और दर्शन के लिए हम लोग भक्ति से परमेश्वर को पूजें। अब अनाय से लेकर व्यम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बाहर निकलने वाले अपान वायु के लिए, शरीर में व्यापक व्यान वायु के लिए, अनेक प्रकार से धारण करने वाले जीवन वायु प्राण के लिए और दूर दूर तक फैलने वाले विज्ञानवती सृष्टि के लिए हम लोग भक्ति से परमेश्वर को पूजे। मानव से लेकर जीव से ना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिव्य गुण वाले व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिहान, नाक, मन और बुद्धि अर्थात दो कान, दो नथने, दो आंख, दो और मुख हमें ना त्यागें। जो शरीर की रक्षा करने वाले और हमारे शरीर के विस्तार के साथ उत्पन्न हुए हैं, हे अमर नित्य उत्साहियों, मरते हुए निरुत्साही मनुष्यों के हित करने वाले हमसे सब ओर से मिले रहो और हमें अधिक श्रेष्ठ आयु जीवन के लिए दान करो। इति चतुर्थो अनुवाद। अथ पंचवा अनुवाद सूक्तम 42। अथ ज्यामेव से लेकर सचा वही। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य तेरे हृदय से क्रोध को मैं उतारता हूं जैसे धनुष से डोरी को, जिससे एक मन होकर दो मित्रों के समान हम दोनों मिले रहें। सखाई से लेकर योग गुरु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दो मित्रों के समान हम दोनों मिले रहें, तेरे क्रोध को मैं उतारता हूं, तेरे क्रोध को उस पत्थर के नीचे दबाकर हम गिराते हैं जो भारी पत्थर है। अभी तिष्ठामी से लेकर आयसी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य तेरे क्रोध को तेरी एड़ी से और ठोकर से मैं बचाता हूं, जिससे परवश ना होकर तू बातचीत करे, मेरे चित्त में तू पहुंच करता है। सूक्तम 43। अयम धर्मों से लेकर उच्चते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये धर्म अर्थात दुख नाश करने वाला व सुकर्म गुथने वाला पुरुष अपने समुदाय के लिए और प्राप्ति योग्य शूद्र अंत्यज आदि के लिए क्रोध हटाने वाला है। यह क्रोधी का क्रोध दूर करने वाला और क्रोध शांत करने वाला कहा जाता है। अयम यो से लेके उच्चते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये जो बहुत प्रतिष्ठा वाला होकर अंतरिक्ष लोक तक फैलता है, वह धर्म सुकर्मों का गूथने वाला पुरुष पृथ्वी से उठकर क्रोध शांत करने वाला कहा जाता है। वी ते से लेकर चितम उपायसी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य तेरे ठोड़ी में वर्तमान और तेरे मुख पर वर्तमान हिंसा के चिन्ह को सर्वथा हम हटाते हैं, जिससे परवश ना होकर तो बातचीत करे, मेरे चित्त में तो पहुंच करता है। सूक्तम 44। अस्था से लेकर अयम तव पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्यलोक ठहरा है, पृथ्वी ठहरी है, यह सब जगत ठहरा है, ऊपर को मुख करके सोने वाले वृक्ष ठहरे हुए हैं, तेरा ये रोग ठहर जावे और नहीं पड़े। शतम या से लेकर रोग नाशनम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य तेरे लिए जो 100 और 1000 औषधियां परस्पर मेल वाली हैं, उनमें से अतिशय धनी व निवास करने वाला ब्रह्म अतिश्रेष्ठ रुधिर के बहाव व घाव की औषध और रोगों का नाश करने वाला है। रुद्रस्य से लेकर नाशनी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पुरुष रुलाने वाले भीषण क्लेश का छुड़ाने व बंद करने वाला बल और अमरपन व मुक्ति का मध्यस्थ तू है, विविध भक्ति का उपदेश करने वाली प्रसिद्ध पालन करने वाले गुणों के मूल से आदि कारण परमेश्वर से प्रकट हुई और हिंसा कर्म का नाश करने वाली शक्ति निश्चय करके तू है। सूक्तम 45। परोपेही से लेकर मैं मना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मानसिक पाप दूर हट जा, क्या बुरी बातें तू बताता है, दूर चला जा, तुझको मैं नहीं चाहता, वृक्षों और वनों में फिरता रहे, घरों में और गऊ आदि पशुओं में मेरा मन है। अवशेषा से लेकर धधातु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पाप विश्वासघात से, घृणा से और अपवाद से, अथवा जो पाप जागते हुए व सोते हुए हमने किया है, सर्वव्यापक परमेश्वर सब अप्रिय दुष्कर्मों को हमसे दूर हटा रखे। यत इंद्र से लेकर पात्महंस, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बड़े बड़े लोगों के स्वामी, संपूर्ण ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, जो कुछ भी पाप असत्य व्यवहार से हम करें, ज्ञानियों का हितकारी बड़ी बुद्धि वाला परमात्मा हमें दुर्गति और पाप से बचावे। सूक्तम 46 योना से लेकर 80 पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे स्वप्न, जो तू ना तो जीवित और ना मृतक है, परंतु इंद्रियों के अमरपन का आधार तू है। वरुण अर्थात ढकने वाले अंधकार की शक्ति रात्रि तेरी माता और नियम से चलाने वाला सूर्य पिता है, और तो हिंसक नाम है। विद्यते से लेकर पाही दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे स्वप्न, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तो इंद्रिय की गतियों का शुद्ध करने वाला और नियम का बनाने वाला है, तो अंत करने वाला है और तो मरण करने वाला है। हे स्वप्न, उस तुझको वैसे ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, सो तू हे स्वप्न हमें बुरी निद्रा में उठे कुविचार से बचा। यथाम कलाम से लेकर न्यामसी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे जैसे 16वां अंश और जैसे 8वां अंश देकर ऋण को लोग चुकाते हैं, वैसे ही सब नींद से उठे बुरे विचार को वैरी के लिए हम यथावत छोड़ते हैं। सूक्तम 47 अग्नि से लेकर स्थान पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब नरों का हितकारी, जगत का बनाने वाला, संसार को सुख पहुंचाने वाला सर्वव्यापक परमेश्वर प्रातःकाल के यज्ञ में हमारी रक्षा करे। वह शुद्ध करने वाला जगदीश्वर हमको धन के बीच रखे, उत्तम आयु वाले और साथ साथ भोजन करने वाले हम रहें। विश्व देवा से लेकर संतोष्याम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब उत्तम गुण विद्वान लोग और बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर हमको इस दूसरे यज्ञ में नहीं प्रत्याग करे। उत्तम जीवन रखने वाले प्रिय बोलते हुए हम लोग इन उत्तम गुणों की सुमति में रहें। इदम तृतीयम से लेकर नियंतु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिन महात्माओं ने बुद्धिमानों के सत्य से इस तीसरे यज्ञ में अन्न प्राप्त कराया है, सुख भोगते हुए अच्छे अच्छे धनुष व विज्ञान वाले पुरुष हमारे अच्छे यज्ञ को उत्तम फल की ओर से ले चले। सूक्तम 48 शेनो 80 से लेकर स्वाहा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गाने योग्य अनंत कर्मों वाला महाज्ञानी परमात्मा है, तुझको निरंतर मैं ग्रहण करता हूं, मुझको इस पूजनीय कर्म को उत्तम स्तुति में आनंद से यथावत ले चले, ये आशीर्वाद हो। रिभुरसी से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तू जगत में स्वतंत्र में धावी परमात्मा है, तुझको निरंतर मैं ग्रहण करता हूं, मुझको इस पूजनीय कर्म को उत्तम स्तुति में आनंद से यथावत ले चल, ये आशीर्वाद हो। वृषासी से लेकर स्वाहा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तो तीनों आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक ताप छुड़ाने में सम्मत ऐश्वर्यवान परमात्मा है, तुझको निरंतर मैं ग्रहण करता हूं, मुझको इस पूजनीय कर्म को उत्तम स्तुति में आनंद से यथावत ले चल, ये आशीर्वाद हो। सूक्तम 49 नहीं ते से लेकर गौरीव पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, मनुष्य ने तेरे स्वरूप की क्रूरता को नहीं पाया है। कपाने वाले आप प्रकाशमान सूर्य मंडल को खा जाते हैं, जैसे गौ अपनी जरायु को लेती है। मेष इव से लेकर अभस्ति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि परमात्मन, मेढे के समान तो निश्चय करके सिमट जाता है और बहुत फैल जाता है, जबकि ऊंची शाखा पर खाता हुआ तो निश्चय करके ठहरने वाला होता है। सिर से सिर को और रूप से रूप को दबाते हुए आप हरणशील गिराने के सामर्थ्यों से सूर्य आदि लोगों को खा जाते हैं। सुपर्णा से लेकर सूर्यश्रित तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य में ठहरी हुई अच्छे प्रकार पालन करने वाली व बड़ी शीघ्रगामी किरणों में खनन योग्य अंतरिक्ष में मिलकर शब्द किया और रस खींचने वाली चलने वाली किरणों ने नृत्य किया, जब वे मेघ की रचना की ओर नियम से झुकती हैं, उन्होंने बहुत वृष्टि जल धारण किया है। सूक्तम 50 इतम तद से लेकर धन्याय पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे कामों में व्याप्त रहने वाले स्त्री पुरुषों, हिंसा करने वाले कव्वे आदि को, पृथ्वी में अंग करने वाले शुकर आदि को और कुतरने वाले चूहे आदि को तुम मारो, उसका सिर काटो और पसलियां भी तोड़ो। वे जव आदि अन्नों को कभी नहीं खावे, उनका मुख भी तुम बांधो और धान्य के लिए अभय करो। तर्द हे से लेकर अपोदित दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे हिंसा कारक काक आदि, हे फुदकने वाले टिड्डी आदि, वाद्य योग्य भूमि पर रेंगने वाले कीड़े, विद्वान पुरुष ब्राह्मण के समान बिना संस्कार किए हुए अन्न को, इन यव आदि अन्न को ना खाते हुए ना तोड़ते हुए उड़ जाओ। तदार्पते से लेकर जभ्यामसी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे हिंसकों के स्वामी, हे टिड्डी आदि के स्वामी, हे प्यासे मुख वाले कीड़ो, मेरे अच्छे प्रकार सुनो। जो तुम जंगली और विविध प्रकार खाने वाले और कोई दूसरे जंतु खा लेने वाले हो, उन तुम सबको हम नाश करते हैं। सूक्तम 51 वायु से लेकर सखा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वव्यापक परमेश्वर के बताए हुए शुद्ध आचरण से शुद्ध किया हुआ प्रत्यक्ष पूजनीय अति शीघ्रगामी ऐश्वर्यवान व अच्छे गुण वाला पुरुष परमेश्वर का योग्य सखा होता है। आप असमान से लेकर पोते में दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, माता के समान पालने करने वाले जल हमको सींचे, घृत को पवित्र करने वाले घृत से हमको पवित्र करें, दिव्य गुण युक्त बल सब ही मल को बहा देते हैं, इन बलों से ही शुद्ध और सर्था पवित्र होकर मैं ऊंचा चलता हूं। यत किंचेत से लेकर देव ऋषि तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अति उत्तम परमेश्वर, मनुष्य ये जो कुछ भी अपकार विद्वानों के बीच विद्वान मनुष्य पर करते हैं और भी अचेतनपन से तेरे धर्म को हमने तोड़ा है, हे प्रकाश में परमात्मन, हमें उस पाप से मत नष्ट कर। इति पंचमो अनुवाक।